telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze w tym tygodniu popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy bowiem poniedziałek, 27 lipca. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który zdaniem prokuratury doprowadził do tragedii na jeziorze Dąbie. W styczniu w aptekach pojawi się szczepionka na koronawirusa, obiecuje szef włoskiej firmy, która pomogła w jej stworzeniu. Na pewno nie mają gasić obywatelskiego zapału. Rozdano wozy strażackie dla gmin z największą frekwencją w drugiej turze wyborów. Są zarzuty dla mężczyzny, który kierując motorówką na jeziorze Dąbie w Szczecinie doprowadził do jej wywrócenia. Zginęła 9-letnia dziewczynka. Na łodzi było 8 osób, w tym 4 dzieci. Po przewróceniu się motorówki dziewczynka została uwięziona w kabinie pod wodą. Nie udało się jej uratować. Sternik został zatrzymany w sobotę, mówi prokurator Ewa Obarek. Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów spowodowania wypadku w ruchu wodnym, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, inna doznała obrażeń ciała, oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźnie grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Powrót do dyscypliny i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego zaleca Ministerstwo Zdrowia. To najlepsza broń przeciwko nawrotowi epidemii, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister Janusz Cieszyński. Pamiętajmy. O tych trzech najprostszych zasadach bezpiecznego funkcjonowania, czyli zachowujemy dystans, jeżeli go nie jesteśmy w stanie zachować, wtedy korzystajmy z maseczki i wtedy, kiedy tylko możliwe, korzystajmy z płynów do dezynfekcji. Te płyny są dostępne już praktycznie w każdym miejscu publicznym. Można je też w dobrej cenie kupić praktycznie w każdym sklepie, na stacjach benzynowych. Wiceminister dodaje, że notowany w Polsce od kilku dni wzrost liczby zakażeń jest przejściowy, a sytuacja jest pod kontrolą. Szef włoskiej firmy farmaceutycznej, która pomogła w wynalezieniu szczepionki, szacuje, że pojawi się ona w aptekach już w styczniu. Testy mają się zakończyć we wrześniu. Szczepionkę wynaleziono dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie i firmy z Pomezji. Jej prezes, Piero Di Lorenzo, poinformował włoskie media, że sukcesem zakończyła się druga faza testów, w której szczepionkę podano tysiącowi ochotników. Rozpoczęła się już trzecia i ostatnia faza z udziałem 10 tysięcy osób. Prowadzi je brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AstraZeneca, który po otrzymaniu potrzebnych zezwoleń rozpocznie produkcję. Do czerwca przyszłego roku mają zostać wyprodukowane 2 miliardy dawek. Szczepionka na podstawie podpisanych kontraktów dotrze najpierw do Włoch, Francji, Niemiec i Holandii. Zdaniem prezesa Di Lorenzo powinna pojawić się w aptekach tych krajów w styczniu i będzie kosztować od 2 do 3 euro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ostrzeżenie przed burzami na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Lokalnie podczas burz może spaść nawet do 40 mm deszczu na metr kwadratowy. Burzom może towarzyszyć grad, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk. Do około 2 cm, jeżeli chodzi o jego wielkość, porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Termometry pokażą dziś maksymalnie 28 stopni. Na znacznym obszarze kraju, szczególnie na południu i wschodzie, jest prawdopodobne. Jutro może być jeszcze cieplej, wręcz upalnie. Na Śląsku termometry we wtorek mogą pokazać nawet 34 stopnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ochotnicze straże pożarne z 49 gmin dostaną nowe wozy strażackie. Akcja MSWiA, Bitwa o Wozy, miała zachęcić lokalne społeczności do licznego udziału w wyborach. W pierwszej edycji konkursu MSWiA za wysoką frekwencję nagrodziło 16 gmin. Druga odsłona Bitwy o Wozy została rozszerzona na gminy do 20 tysięcy mieszkańców z dawnych 49 województw. W wielu miastach po billboardach profrekwencyjnych już nic nie zostanie. A tutaj po tej akcji profrekwencyjnej pozostaną wozy. Mówił wiceszef MSWiA odpowiedzialny za współpracę z samorządami Paweł Szefernaker. Gmina, gdzie odnotowano najwyższą frekwencję, bo prawie 95%, był Lwów. Wójt gminy Piotr Papier. PiS zdradził przepis na frekwencyjny sukces. Wystarczy mieć wspaniałych mieszkańców. Możemy dzisiaj powiedzieć, że jesteśmy najlepsi. Ochotnicze straże pożarne są solą tej ziemi. Solą gminną, powiatową, ale tak naprawdę to, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy dla siebie. Promesy to 800 tysięcy złotych, za które zwycięskie samorządy kupią nowoczesne wozy strażackie dla OSP. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W tych gminach frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich przekroczyła 68%. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe Jan Kałucki. A na początku siatkówka, bo za godzinę reprezentacja Polski rozegra w Łodzi wewnętrzny sparing. Drużyna Wilfredo Leona zmierzy się z ekipą Karola Kłosa. Reprezentacja u nas jest bardzo szeroka. Te różnice między kolegami są bardzo niewielkie i ja myślę, że się stęskniliśmy za siatkówką. Ta przerwa widać dużo dała. Mi dała bardzo dużo. W ogóle zupełnie inaczej się czuję i zupełnie inaczej do tego podchodzę. Bawi mnie to, że mogę, nie wiem, zaatakować. To tęskniłem za tym. Tęskniłem za tymi emocjami, za tą radością po udanej akcji. Brakowało mi tego. Mówił Karol Kłos. Przypomnę tylko, że pierwotnie nasza reprezentacja miała zagrać towarzysko z Estonią, ale przeciwnicy oznajmili, że nie przylecą do Polski. Powodem była zwiększająca się liczba zachorowań na koronawirusa. Teraz piłka nożna, bo rozlosowano parę 1/32 finału Pucharu Polski. Broniąca trofeum Krakowia, która w miniony piątek pokonała w finale Lechię Gdańsk, zagra z pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Mistrz Polski Legia Warszawa zmierzy się z GKS-em Bełchatów. Zdaniem sekretarza generalnego PZPN Macieja Sawickiego, najciekawszym spotkaniem na tym etapie rozgrywek będzie starcie Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Wiadomo, kiedy już mamy na tym etapie drużyny ekstraklasy, to rzeczywiście daje do takiego smaczka temu meczowi. Gospodarzem jest Górnik, bo został wylosowany jako pierwszy, tak więc Górnik będzie gościł Jagiellonię i rzeczywiście możemy oczekiwać dużych emocji, bo już tak wcześnie los sprawił, że dwie drużyny z ekstraklasy ze sobą będą konkurowały. Mecze odbędą się w połowie sierpnia. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformowała o nałożeniu kary na Krakowie. Sprawa dotyczy korupcji w sezonie 2003-2004. Pasy będą musiały zapłacić 1 000 000 złotych kary oraz zostanie odjęte im 5 punktów w przyszłym sezonie Ekstraklasy. I na koniec tenis. Agnieszka Radwańska została mamą. Radosną wiadomością podzielił się mąż najlepszej polskiej tenisistki w historii, Dawid Celt. Gratulujemy, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe także burze. Temperatura nocą od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie, w obszarach podgórskich oczywiście nieco chłodniej od 12 do 15. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, możliwe burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu i deszczem do 25 mm. Temperatura od 24 jutro, 26, tyle na krańcach północnych, 30 stopni jutro w centrum, najcieplej 33 stopnie jutro na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus, coś na prezent sobie kupić lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 zapłacisz 2799 zł, otrzymując 250 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. MediaMarkt. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z okazji obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało wyjątkowe, proszę Państwa, wydarzenie muzyczne. To album Astronomia poety Baczyński. Z piosenkami na podstawie oczywiście wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Meli Koteluk i zespołu Kwadrofoniki. To jest trójkowa popołudniowa płyta tygodnia od poniedziałku do piątku. A to oznacza, że teraz do usłyszenia nagranie pod tytułem Astronomia. I to oznacza, że teraz szansa na dwa egzemplarze tej płyty. Proszę przysłać SMS 71335. Stojąc pod niebem bez góry i dołu, tętnie dojrzała do wielkości gwiazd. Własnych zaklęć ogromne koło krążę po niebie płyną. W sklepieniu cichym jak śmierć słowików nagle porywa mosiężny cyklon. Tylko ludzie zostają podobni, podobni rozdartym nad śmiercią cyrklon. Oto oto oto droga linii dłoni, linie dłoni przedłużone w kąt. Rosną światy przedłużone w kąt. Dzwonią światy obojętne, gwiazdy zamienione w kosmos, kosmos, kosmos. Mniejszy od planet płyną masy coraz dalszy ku rozrąbać dzień meteorów ciosem snu jak toporem na pół. Oto droga i dłoni, linie dłoni przedłużone w głąb. Teresa z Zamościa i pani Katarzyna ze Świdnika. Dwa egzemplarze naszej popołudniowej trójkowej płyty tygodnia trafiają do pań. To będzie płyta, której wyjątkowo w tym tygodniu tuż przed 1 sierpnia będzie się słuchało rzeczywiście zupełnie niezwyczajnie. Więcej okazji mniej więcej o tej samej porze, króciutko po 17. Także jutro, pojutrze, w czwartek i w środę. Proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W opoły, proszę Państwa, najlepiej chłodzić się nad wodą, wiadomo, ale oczywiście należy pamiętać, że to naprawdę niebezpieczny żywioł. W Warszawie w ramach letniej szkoły 7- i 8-latkowie uczą się właśnie, jak być bezpiecznym nad wodą, a przy okazji dowiadują się sporo na temat Wisły. Na taki rejs po rzece wybrał się też Andrzej Rutkę. Widziałem rybę. U ciebie jeszcze ta sznurka jest niezapięta, zaraz ci pomogę ją zapiąć. Ja wiem, jak się to zapina. Jesteśmy na plaży Saskiej w Warszawie, na brzegu Wisły. Robert Jankowski, Fundacja Rok Rzeki Wisły. Prowadzimy projekt edukacyjny, który się nazywa Wisło Badacze. Badamy wodę. Uczymy się przede wszystkim zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk nad rzeką. Uczymy się, jak być bezpiecznym. Kapok? Trzeba mieć kapok. I jak wypadniesz, to trzeba zagwiznąć tym gwizdkiem. Wiele dzieci się dowiaduje, że można z tego zbiornika korzystać i dowiaduje się, w jaki sposób to robić z głową i roztropnie, żeby nie sprowadzać na siebie niebezpieczeństwa. Gotowi? Jedziemy. To jest bardzo mocna prędkość i fajnie się odbija woda i takie fale. Co to jest tam? Łasica malutka. Czekała w nurcie wody, aż przepłyniemy. Widzicie, tylko łebek wystaje. Przepływamy, pozdrawiamy się, ręka uniesiona. Krzyczymy dzień dobry albo ahoj. Dzień dobry! Przede wszystkim trzeba uważać i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. To są wykrzykniki. Jola Czacharowska, nauczycielka. Wiadomo, są dzieci różne, z różną energią. Są dzieci tak zwane, w cudzysłowie powiem, rtęci mają w nogach, więc trzeba na takie dzieci uważać. A to też są nasze, nie wiem, jak to się nazywa, ale chyba nasza plaża. Trzeba mieć zawsze dookoła głowy, nigdy nie wiadomo, czy dzisiaj nie spróbują popływać. Sandra Świerczewska, Fundacja Rok Rzeki Wisły. Ja pokazuję, w jaki sposób się rzeka oczyszcza i dlaczego nie możemy mówić, że jest brudna. Pamiętacie, jak wyście budowali swój filtr, to u niektórych woda była troszkę bardziej czysta, u niektórych troszkę mniej czysta. Bardzo mi się podoba, bo nawet nie zdawały sobie sprawy, jak prosto jest budować taki właśnie filtr do wody. A zobaczcie tutaj, tak ominęliśmy taką dużą babę pianową. To jest taka naturalna piana na rzece, którą silna rzeka utrzepuje, no mniej więcej tak jak w pralce, jeżeli coś się trzepie mocno wodą. Wisłobadacze to jest nauka świadomego korzystania z rzeki. To jest nauka pozbawiona stereotypów. Przeciętny warszawiak, który przychodzi nad Wisłę, to się krzywi, woda jest brudna. Mówi, patrząc na mętną wodę, w której są rozmieszane minerały, piasek, glina, ił, muł. I uważa, że to jest brud. A to nie jest prawda. To jest rzeka w miarę nawet czysta obecnie. Wiele dzieci to jest pierwszy kontakt z rzeką i na ogół jest bardzo udany, ponieważ mamy lato, mamy wodę, mamy dużo czasu i możemy go poświęcić po prostu fajnej rzece. Mi się podobała piana. Mi się podobało moczenie rąk w wodzie. Płyniemy dalej. Absolutnie pełna zgoda. To jest fantastyczny sposób na spędzenie wolnego czasu, na wakacje, na lato. Czas nad wodą, czas w wodzie. Muszę się Państwu przyznać, dla mnie to jest idealny scenariusz. Jezioro gdzieś w środku lasu, na przykład zestawienie tych dwóch żywiołów. Las i woda. A jak to jest u Państwa? 2, 2 i 7 trójek. Shadow of a doubt. Yeah. Well, I heard it on the street. I heard you might have found somebody new. Yeah. Well, who is he, baby? Who is he? And tell me what he means to you. Oh yeah. I took it all for granted, but how was I?

Ponad 330 tysięcy firm już skorzystało z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze, proszę Państwa, jest szansa, by się na ten program załapać. Wnioski składać można do 31 lipca, a zatem do piątku. Jeśli Państwo prowadzą biznesy, są Państwo w kłopotach i takie pieniądze ratunkowe związane z walką z koronawirusem i z walką z gospodarczą, także pandemią, Państwu by się przydały, to proszę uważnie słuchać Trójki za 20 minut. Proszę zadawać pytania także. Państwa gościem będzie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, który opowie, jak w tych ostatnich dniach sięgnąć po pieniądze z tarczy finansowej. 227 trójek. W sprawie szczegółowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Już teraz można zadawać takie pytania. Pojawią się na antenie trójki. Zachęcam. 71335. Można też wysyłać maile zd@polskieradio.pl. Czy taki moment znasz, gdy ukrywasz swoją twarz za zasłoną dnia? Nocą w otchłań gnasz, wirem myśli pniesz do gwiazd, niebu gorycz ślesz. Ukradkiem widzę cię, przytrzymam w jednym punkcie wzrok. Rozwinę włosy, wezmę w płuca wdech. Czas uleczy nas. Chciałabym umieć patrzeć prosto w oczy, wyrazić to na myśli mam. A jeśli znajdzie nas huragan złych lat, nie drapmy ran, tracimy czas. Jest 17:30. Czas na pogodę w Trójce. Ola Żaczek. Jest jakaś sprawiedliwość na naszym polskim wężyku przez środek mapy, zarówno na jego lewym krańcu w Lubuskiem, jak i na prawym na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą jutro 28 stopni w cieniu. Na trasie z Gorzowa do Lublina wybijają się Poznań i Łódź z 30 stopniami, Warszawa minimalnie odstaje, tam jutro 29 stopni. W Lubuskiem w pierwszej części dnia będzie pogodnie, ale po południu może przelotnie tak dla ochłody popadać, a trochę ochłody się przyda, bo termometry pokażą od 28 do 30 stopni. W Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej też w pierwszej części dnia pogodnie, a po południu nie dość, że miejscami przelotnie pokropi, to późnym popołudniem możliwe są burze z gradem, zwłaszcza na wschodzie i południu Wielkopolski i zachodzie województwa łódzkiego. W tych regionach termometry pokażą od 28 do 31 stopni. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz w porywach może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Na Mazowszu również może miejscami przelotnie pokropić. Temperatura maksymalna w regionie od 27 do 30 stopni. Spokojnie i bardzo ciepło będzie natomiast jutro na Lubelszczyźnie. Tam bez opadów i burz, a na termometrach od 27 do 29 stopni. Przypomnijmy, dziś do wieczora na Lubelszczyźnie i Podlasiu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Noc powinna być już w miarę spokojna. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu może pokropić deszcz, a nad ranem, głównie na wschodzie Polski, lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Proszę uważać za kierownicą. Noc będzie w miarę ciepła, od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na zachodzie Polski, na Podhalu około 12. Podhale i całą południową Polskę odwiedzimy z prognozą za godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moje wielkie greckie wakacje, a właściwie wakacje na Krecie. Bo to jest różnica, o czym będę Państwa przekonywać. Podobno nigdzie nie ma takich wspaniałych ośmiornic jak tam. Zamierzam nawet kilka złowić, żeby to sprawdzić. Przyjęłam zaproszenie do małej przydomowej manufaktury, w której wytwarza się podobno najlepszą oliwę na świecie. Odwiedzę też Polaków, którzy osiedlili się na wyspie. Czy jest tam jak w raju? Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Hani i okolic. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Oraz w audycji Byle do 13. Izabela Woźniak. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Hani. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Tylko do czwartku. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład OLED 55 cali LG 4K Ultra HD w promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 Business Edition z reflektorami LED i pakietem Comfort, dostępne już od 121 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, I struggle for perfection. And there's moonlight in the flaws. Well, I'm dazzled by projections. Going deeper into love. The doors and never let the hope in. But don't shut out the truth, because love only gets in when you're open. Don't give up on. only gets in when you open. Don't shut out the truth, because love only gets in when you hold. Zaśpiewał pan Jamie. 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. Przy okazji aresztowania Sławomira Nowaka ponownie w obiegu publicznym pojawiło się słowo Pegasus. Chodzi oczywiście o izraelskie oprogramowanie szpiegujące, które miało pomóc zebrać dowody obciążające m.in. Nowaka. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny, kiedy zacznie być inwigilowany. Kontrola dotyczy konkretnej osoby, konkretnej sprawy. Profesor Maciej Rogalski, radca prawny. Są dwa rodzaje kontroli. Kontrola prowadzona na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego i ta kontrola nazywa się procesową. Ona jest prowadzona na wniosek prokuratora akceptowany przez sąd. I drugi rodzaj kontroli, często określony jako kontrola operacyjna, prowadzona przez uprawnione podmioty. Takie kontrole prowadzone są na określony okres czasu. Pierwszy maksymalny okres czasu to są 3 miesiące. Później mogą być przedłużone na kolejne 3 miesiące. W niektórych przypadkach na podstawie na przykład ustawy o policji czy CBA nawet to może być okres przedłużony do 12 miesięcy. Od strony technicznej ta kontrola może być przeprowadzana poprzez wydanie odpowiedniego zlecenia operatorom sieci telekomunikacyjnych czy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, ale też uprawnione podmioty mogą korzystać z własnych narzędzi technologicznych, które pozwalają na nagrywanie rozmów w restauracji czy w innym miejscu. Najlepszym oprogramowaniem szpiegującym jest obecnie Pegasus. Podobno wydano na niego 34 miliony złotych. System Pegasus pozwala na wgranie złośliwego oprogramowania na telefon, który chcemy podsłuchiwać. Paweł Ellerich, ekspert do spraw cyfryzacji Lex Digital. To złośliwe oprogramowanie daje nam dostęp do zarówno plików, które na tym telefonie się znajdują, do podsłuchiwania rozmów prowadzonych przez ten telefon, jak i do kamery oraz mikrofonu, co czyni z tego telefonu tak naprawdę narzędzie do podsłuchu. Użytkownik tego telefonu, który zostanie zainfekowany, nie musi ściągnąć jakiegoś pliku, zainstalować go, nie musi wykonać takiej akcji. Oznacza to, że można ten telefon zainfekować poprzez odpowiednie działanie z operatorem sieciowym. Zostało to narzędzie stworzone przez izraelskiego producenta oprogramowania, firmę NSO, która nie udziela oficjalnych informacji dotyczących tego, jakie państwa z tego systemu korzystają. Koszt inwigilacji pojedynczego urządzenia jest stosunkowo wysoki, co pozwala domniemywać, że prowadzenie inwigilacji całego społeczeństwa na masową skalę wiązałoby się dla służb z ogromnym kosztem. Z doniesień, które do nas docierają w tej chwili, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że prawdopodobnie się przed tym zabezpieczyć nie da. Tak więc z czystym sumieniem możemy mieć dalej hasło 1234. Admin 1, 2, 3, 4, umówmy się. Paweł Turski, o czym państwu opowiedział, 19 minut do 18, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I got a long, long, long, long way to go, and I don't know where I'm coming from, so Kwadrans do 18:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Polski Fundusz Rozwoju, proszę Państwa, wiceprezes spółki, pan Bartosz Marczuk jest gościem programu trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. 332 299 to liczba, która widnieje na stronie PFR.pl, liczba, która mówi o tym, ile firm skorzystało do tej pory z programu tarczy finansowej. To są dane, proszę pana, z 24 lipca. Czy moglibyśmy je zaktualizować? Jest tych firm więcej na dzisiaj? Tak, rzeczywiście właściwie te sesje przetworzeniowe odbywają się codziennie i te wnioski codziennie napływają i na dziś ta liczba jest już faktycznie nieco większa, to jest ponad 334 tysiące, albo tak jak pan redaktor bardzo szczegółowo, 334 tysiące i 110 firm otrzymało do tej pory subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. O jakich pieniądzach mówimy? O gigantycznych pieniądzach mówimy, dlatego że na dziś kwota przydzielona tych subwencji to jest 59,2 miliarda złotych. Czasami ludziom niewiele mówią te miliardy, no ale to dla porównania rocznie Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje kwotę rzędu 100 miliardów złotych, czyli to jest to, co idzie na naszą całą ochronę zdrowia, no to jest ta kwota tutaj blisko 60 miliardów złotych, więc można sobie to wtedy uzmysłowić skalę tych wydatków. To wszystko w ramach tarczy finansowej. Czym jest ten program? Do kogo skierowany? To program jest skierowany do przedsiębiorstw, ta tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo jest jeszcze oprócz tego tarcza dla dużych firm, ale teraz mówimy o tej tarczy dla MŚP. To są firmy do 249 osób, które zatrudniają, ale muszą zatrudniać choć jedną osobę, czyli to nie jest pomoc dla samozatrudnionych. No i z te firmy, którym obroty w wyniku tej pandemii spadły co najmniej o 25%. Jeżeli mówimy tutaj o rząd wielkości 340-350 tysięcy firmach, które tę pomoc otrzymają, no bo mamy jeszcze tydzień na składanie wniosków, to możemy powiedzieć o tym, że mniej więcej połowa polskich firm z tej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju skorzystała. Także to jest skala niewiarygodna wręcz. No dobrze, panie prezesie, spotykamy się dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia między innymi po to, by podkreślić, że czas się powoli kończy. Do kiedy można wnioski składać? Tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne i my zachęcamy i prosimy przedsiębiorców, by składali te wnioski, dlatego że o północy 31, czyli dokładnie piątek o północy, znikną z serwisów transakcyjnych banków, a tam składamy wnioski o tarczę. Znikną te wnioski z tych serwisów transakcyjnych i nie będzie można już od piątku o północy tych wniosków nowych o finansowanie składać. No właśnie, to ja od razu mail od pana Rafała, który pisze tak na zd@małpopolskieradio.pl. Czy PFR planuje przedłużenie składania wniosków do końca sierpnia? Nie został jeszcze, jak pisze pan Rafał, nie została jeszcze wykorzystana cała planowana kwota 75 miliardów złotych, tak pisze słuchacz, a w niektórych branżach dopiero teraz widać efekty pandemii. Panie prezesie. My nie przewidujemy takiego przedłużenia, żeby składać nowe wnioski. Tutaj jeżeli chodzi o liczbę tych wniosków, to wydaje się właściwie, że wszystkie firmy, które zostały dotknięte pandemią, skorzystały, dlatego że w maju na przykład mieliśmy tych wniosków dziennie po 15-10 tysięcy, a w tej chwili tych firm, które otrzymują subwencje, na przykład dzisiaj najnowsze dane dla słuchaczy Trójki jest 1800. W związku z tym no, z tego powodu nie planujemy przedłużać, ale uwaga, no, z tym zastrzeżeniem, że te wszystkie firmy, które na przykład są w procesie wyjaśniania różnego rodzaju wątpliwości z nami, albo które będą jeszcze składać takie elektroniczne odwołania, bo na przykład dostały mniejszą subwencję niż wnioskowały i wyjaśniają na przykład w ZUS-ie czy w Urzędzie Skarbowym jakieś wątpliwości, te wnioski oczywiście wszystkich naszych klientów absolutnie obsłużymy i tutaj będzie możliwość, czy nie będzie możliwość, tylko na wszystkie tutaj te zapytania odpowiemy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że było planowane, że do tej tarczy MŚP będzie przeznaczona kwota 75 miliardów. No, skończy się to pewnie w okolicach 60-62 miliardów, ale wszystkie firmy, które spełniają warunki, absolutnie pomoc otrzymają. No dobrze, to załóżmy, że teraz przedsiębiorca, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia, zorientował się, że być może to jest rozwiązanie, po które mógłby sięgnąć. Sytuacja jego firmy jest taka, że warto schylić się po takie pieniądze. Co powinien, panie prezesie, krok po kroku zrobić? Ja sobie kliknąłem adres pfr.pl. Widzę tutaj taką zakładkę mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Stoi tak: tarcza finansowa dla mikrofirm oraz MŚP, czyli firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników. Program obsługiwany przez Twój bank. Jest strzałeczka Sprawdź szczegóły. Rozumiem, że od tego zaczynamy i tu klikamy. Co dalej? Tak jest. Znaczy, zawsze dobrze zapoznać się z ogólnymi ramami tego programu, dlatego że no, oczywiście subwencja jest przyznawana, ale później na określonych zasadach część z tej subwencji trzeba zwrócić, więc najpierw trzeba się zapoznać. To naprawdę nie jest długi proces, myślę, że godzina, dwie lektury. Jeżeli zdecydujemy się, że są pieniądze dla nas, no to najprostsza rzecz, dlatego że my to maksymalnie uprościliśmy, w tym banku, w którym mamy konto firmowe, znajdziemy formularz do złożenia wniosku. Ważne, i to jest rzeczywiście tutaj no, duża zmiana, jeżeli chodzi o cyfryzację też tych relacji pomiędzy obywatelem a państwem. Nie musimy mieć żadnych załączników, wystarczy wypełnić na podstawie oświadczeń bardzo prosty formularz w bankowości elektronicznej i co do zasady my wydajemy decyzję, bo z banku ten formularz przez Krajową Izbę Rozliczeniową trafi do PFR-u. My sprawdzamy te oświadczenia, które złożył przedsiębiorca w ZUS-ie i w Ministerstwie Finansów, w Krajowej Administracji Skarbowej, która z nami współpracuje. No i następnego dnia przedsiębiorca otrzymuje informację o tym, czy pomoc mu została przyznana i kolejnego dnia, co do zasady oczywiście, przelew. Także no tutaj rzeczywiście ta procedura nie jest skomplikowana, jest banalna, bardzo prosta. No trzeba przygotować sobie powiedzmy tam obrót, zatrudnienie, takie podstawowe dane firmy. No dobrze, ale praktyka wasza weryfikacji tych wniosków jest już dość bogata. Trwa to przecież dłuższą chwilę. Czy zdarzają się jakieś takie błędy, które się dość często powtarzają, przed którymi można by jeszcze tych, którzy w tym tygodniu zdecydują się złożyć wniosek, przestrzec? Na co warto zwrócić uwagę? No absolutnie warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna no to, że musimy zatrudniać pracownika i też zastanowić się i zobaczyć sobie, jaka jest definicja tego pracownika i o jaką pomoc będziemy się ubiegać. Dwa, no przygotować sobie te dokumenty związane z obrotem i trzy, pamiętać o tym, że zadłużenie w ZUS-ie bądź w Urzędzie Skarbowym, ale tylko takie zadłużenie, które mamy i na grudzień, i na dzień składania wniosku, uniemożliwia skorzystanie z pomocy. W związku z tym, jeżeli mamy taką i w grudniu, i teraz zaległość, czy to w Urzędzie Skarbowym, czy w ZUS-ie, to warto po prostu wcześniej to spłacić, żeby pomoc otrzymać. Na koniec zapytam jeszcze o przewidywania dotyczące jesieni. Trochę się dzisiaj tym w audycji popołudniowej zajmowaliśmy. Jak słyszymy, kolejnego lockdownu nie będzie, tak? Nawet jeśli będzie istotna fala koronawirusa? Znaczy, to oczywiście nie są moje decyzje, natomiast wydaje mi się, że to, o czym też niedawno mówił pan premier Mateusz Morawiecki, że gospodarka nie wytrzymałaby takiego lockdownu, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy do czynienia w kwietniu, no, czy w maju, czy w marcu, to pewnie nie spodziewałbym się takiego lockdownu, natomiast no, rozumiem, że też ten czas, w którym był ten lockdown, no był czasem przygotowania się na ewentualnie drugą falę pandemii. Natomiast na pewno myślę, że no takiego masowego zamykania, masowego w cudzysłowie, gospodarki nie będzie. A jakiego rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce pan się spodziewa jeszcze w tym roku i w kolejnym? No my tutaj w Polskim Funduszu Rozwoju mówimy o takim odbiciu naszej gospodarki. Zresztą te dane tutaj pokazują to, że w tym trzecim i czwartym kwartale gospodarka przyspiesza. W związku z tym to jest taka literka V, powiedzmy, z takim może być może trochę pierwiastkowym końcówką, czyli takim dochodzeniem do tego stanu sprzed pandemii w pierwszym, drugim kwartale 2021 roku. Bartosz Marczuk o tym państwu opowiadał, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo panie prezesie dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, więcej szczegółów. Przypomnę państwu ten adres, jeśli ktoś jeszcze jest zainteresowany i nie zdołał do tej pory skorzystać, jakoś nie trafił na tę stronę. Myślę, że warto. pfr.pl. Tam szczegóły dotyczące tego, jak sięgnąć po pieniądze, które być może uratują państwa firmy. Audycja popołudniowa, 5 minut do 18. Paul and three for him that made us God bless the master of this house and the mistress also and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. A soul cake, please good misses, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good misses, a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made a song. Go down into the cellar and see what you can find,